الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى، يقول المؤلف رحمه الله: والرب هو المعبود. الرب ni mwenye kuabudiwa. أي هو الذي يستحق العبادة. الرب ni yule anayestahiki ibada, anayestahiki kuabudiwa. وأما غيره فلا يستحق العبادة. أما سيكو يي hastahiki kuabudiwa, liannahu laysa rabban, kwa sababu yeye si rab. Warabb huwa almaabud ay huwa alladhi yastahiqu alibada, arabb ni mwenye kuabudiwa, yani ambaye anastahiki ibada. Wa amma ghayruhu, asiyekuwa yeye, فلا يستحق العبادة، هستحق كوابدي ولأنه ليس ربا، كسبويه سي رب. هذا وجه كلام الشيخ رحمه الله بقوله الرب هو المعبود. هي دي وجه انجيا يمانينو يا شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله اللي قسم الرب هو المعبود أي هو الذي يستحق العبادة. الرب دي من يكوابدي وأمباي أنستحق عبادة. ثم أيضا لا يكفي أن الإنسان يقر بالربوبية. يقول الشيخ الفوزان كشبية هيتوشك وأنت أنكيري ربوبية وأمبا الله دي مولا، بل لا بد أن يقر بالعبودية لله سبحانه وتعالى. لازم في أقير عبودية لله سبحانه وتعالى، فبيي نمجى الله سبحانه وتعالى نمتمواك، ويفعلها مخلصا لله له سبحانه وتعالى، نفعل هذه العبادة hali ya kumtakasia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Famadama akarra annahu rabb, muda wa kwamba mtu anakiri kwamba huyo ndiye mola, fa innahu yalzamuhu an yuqirra bi annahu huwa almaabud, ni lazima akiri kwamba mola huyo ndiye mwenye kuabudiwa. وأن غيره لا يستحق شيئا من العبادة، نقوم بأسيك ويهي هستحق لولوتك كعبادة. لا يكفي، يقول ثم أيضا لا يكفي أن الإنسان يقر بالربوبية، بل لا بد أن يقر بالعبودية لله سبحانه وتعالى، ويفعلها مخلصا له سبحانه وتعالى. في هيتوشي انت كقيري ربوبية الله وانبا الله دي مولا، لكن لازم بل لازم اقيري عبودية وانبا ييني امجا والله نمتم والله سبحانه وتعالى نانفن عبادة hali ya kumtakasia yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Famadama akarra annahu rabbu fa innahu yalzamuhu an yuqirra annahu huwa almaabud. Kwa vile amekiri kwamba huyo ndiye rabbu, ndiyo mola, pia lazima akiri kwamba mola huyo ndiye mwenye kuabudiwa peke yake. Wa anna ghayrahu la yastahiqu shay'an min al-ibada, na kwamba kisichokuwa yeye hakistahiki lolote katika ibada. والدليل على أن العبادة خاصة بالرب قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. دليل يقوم بعبادة زين مخص مولا بكياكي لننو لالله سبحانه وتعالى إن واتوا اعبدوا ربكم muabuduni mola wenu alladhi khalaqakum ambaye amekuumbeni nyinyi walladhina min qablikum na wale waliokuwa kabla yenu la'allakum tattaqun ili mpate kuwa wachaji Mungu. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha, Allah ambaye mola wenu ambaye amekujalieni ardhi kuwa ni tandiko, wasamaa binaa na ameijalia mbingu kuwa ni jengo limejengwa juu, wa anzala minas samaa maa akateremsha kutoka mawinguni maji, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum akatoa kwa maji hayo katika matunda kuwa ni riziki kwenu, fala tajalu lillahi andadan wa antum ta'lamun, msimfanyie Allah washirika, msimfanyie Allah washirika na hali nyinyi mnajua kwamba yeye pekee ndiye anastahiki kuabudiwa. Ya ayuhan nas, yakulu Sheikh al-Fawzan, hadha nida'un min Allah li jami'in nas al-mu'minin wal-kuffar, hadha nida'un, huu ni ulingano wa Allah anawalingana watu wote waumini na makafiri. Hadha nidaun min Allahi li jami'in nas almu'minina walkufar, huu ni ulingano kutoka na Allah anawalingania watu wote waislamu na makafiri. Lianna Allaha dhakara fi hadhihi sura surati al-Baqara inqisama an-nasi ila thalathati aqsam, sabu Allah ametaja katika hii suratul Baqara kugawanyika watu kwenye sehemu tatu. Alqismu alawwal, sehemu ya kwanza, almu'minun alladhina yu'minuna bilghaib wa yu'minuna biyawmil akhir, sehemu ya kwanza ni wale waumin wanaoamini ghaib, mambo yaliyojificha, mambo yaliyojificha, kuamini pepo, moto, kuamini kiyama, ahwalu yaumil kiyama, kila jambo lililojificha kuliamini. Wa yu'minuna bil yawmil akhir, na kuamini na wanaamini siku ya mwisho. Wa wasafahum bi annahum humul muflihun, na Allah amewasifu kwamba wao ndio wenye kufaulu. Fi qawlihi ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, hao ndio walio juu ya mwongozo wa Mola wao na hao ndio wenye kufaulu, hao wanaoamini ghaib. Alladhina yu'minuna bilghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alqismu thani, sehemu ya pili, al-kuffar alladhina adhharu al-kufra wal-inad, makafiri wale waliodhihirisha ukafiri na inadi. Pia Allah amewataja katika suratul Baqara, qala ta'ala innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, hakika wale waliokufuru ni sawa uliwapa mauidha, uliwaonya au hukuwaonya, la yu'minun, hawaamini. Alqismu thalith, sehemu ya tatu ya watu waliwataja Allah katika suratul Baqara, almunafiqun alladhina laysu ma'al kuffar wa laysu ma'al mu'minin, ni wanafiki ambao si hawako pamoja na makafiri wala hawako pamoja na Waislamu. Mudhabdhabina baina dhalik la ilaha ula wala ilaha ula, hawa ndio wanafiki, ni wale wenye kuyumba yumba, wako baina ya makafiri na Waislamu, si katika hawa wala si katika hawa, si katika makafiri wala si katika Waislamu, hawa ndio munafikun. Fahum mu'minuna fi dhahir, wao wameamini ni Waislamu kidhahir, lakinnahum kuffarun fil batin, lakini wao ni makafiri fil batin, kwa ndani, nje yao ni Waislamu, wanasali, wanafunga, wanaonekana wakihiji, lakini ndani yao ni makafiri. Yufahum mu'minuna fi dhahir lakinnahum kuffarun fil batin, wao ni Waislamu kidhahiri nje, lakini wao ni makafiri kindani. Wa haula'i sharrun minal kuffar almujahirina bikufrihim, na hawa ni waovu sana kuliko makafiri wenye kudhihirisha ukafiri wao. Hawa wanafiki ni waovu zaidi kuliko makafiri wanaodhihirisha ukafiri wao. Walihadha anzala Allahu fihim bid'asharata aya, kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha kwao zaidi ya aya kumi kuelezea wanafiki. Bainama unzila fil mu'minin au anzala fil mu'minin ayatin qalila, wakati Allah ameteremsha kwa Waislamu aya chache, wa fil kufari ayataini, na kwa makafiri aya mbili. Taban katika suratul Baqara, tuelezea katika suratul Baqara. Amma almunafiqun fabada dhikrahum min qawlihi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa bil akhirati wa bil akhirati ha wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, aywa wa ma hum bimu'minin, hawa ndio wanafiq. Ama wanafik Allah ameanza kuwataja aliposema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, kuna katika watu wanaosema tumemwamini Allah na siku ya mwisho wala hawakumwamini Allah wala siku ya mwisho, hawa ndio wanafik. Yakadu albarqu yakhtafu absarahum, unakurubia umeme kupora macho yao. Hadha kulluhu fil munafiqin, yote haya ni kwa wanafiki. Lishiddati khatarihim wa qubhi fi'lihim, kwa hatari yao kubwa na ubaya wa vitendo vyao. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawasema wanafiki kwamba wako katika daraja ya chini kabisa ya moto, yani wanaadhibiwa sana kuliko makafiri. Innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar, wanafiki katika daraja ya chini kabisa ya moto, sababu ubaya wao ni mkubwa zaidi kuliko makafiri. Walamma dhakara hadhihi al-asnaf ath-thalatha, Allah alipotaja hizi aina tatu za watu, qala ya ayyuhan nas, akasema enyi watu, fahadha du'aul li jami'il asnaf al-mu'minin wal-kuffar wal-munafiqin, hii anawaita Allah na kuwalingania sampuli zote za watu, waislamu na makafiri na wanafiq. Qala al-ulama awwalu nida'in fil mushaf huwa hadha, awwalu nida'in fil mushaf huwa hadha ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, huu ndio ulingano wa kwanza katika msahafu. Ndio anasema maulama, ndio amri ya kwanza katika msahafu inaamrisha tauhid, ubudu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, amri ya kwanza Allah anaamrisha tauhid. U'budu fi'lu amri, ni fi'li ya kuamrisha. U'budu ay akhlisu lahu al-ibada, mtakasieni ibada, mtakasieni Allah ibada. Limadha, kwa nini? Li'annahu rabbukum, sababu yeye ndiye Mola wenu. Wal ibadatu la tasluhu illa lirabbi subhanahu wa ta'ala, ibada haisilihi isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pekee ndiye anayestahiki ibada. Thumma dhakara ad-dalila ala dhalik, kisha akataja dalili ya hilo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala pekee ndiye anayestahiki kuabudiwa, akataja dalili ya hilo. Wa huwa qawluhu alladhi khalaqakum, ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, pia amewaumba waliokuwa kabla yenu. Alladhi khalaqakum, alikuumbeni nyinyi. Walladhina min qablikum, na waliokuwa kabla yenu. Minal umami kullihim, katika umma zote ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala aliyewaumba. Khalaqa Allahu subhanahu wa ta'ala al-malaika wal-jinna wal-insa wa jami'a al-makhluqat, Allah subhanahu wa ta'ala ameumba malaika na majini na watu na viumbe vyote. La'allakum tattaqun, kwa ajili mpate kuwa wachaji Mungu. Ai idha tadabbartum hadha, mkizingatia hili. Fala'alla hadha an yusabbiba lakum at-taqwa, pengine hili likakusababishieni takwa, mkawa ni wachaji wa Allah. Idha tadabbartum annahu alladhi khalaqakum wa khalaqa alladhina min qablikum la'allakum tattaqunahu subhanahu wa ta'ala fi ibadati, mtakapozingatia kwamba Allah ndiye aliyekuumbeni nyinyi na akawaumba waliokuwa kabla yenu. La'allakum tattaqunahu subhanahu wa ta'ala fi ibadatihi, wa ajili mpate kuwa wachaji wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kumwabudu. Li'annahu la yaqi min adhabihi illa ta'atuhu subhanahu wa ta'ala, haitamkinga mtu na adhabu yake isipokuwa taa yake subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtu atamtii Allah subhanahu wa ta'ala, hii taa ndiyo itakomkinga na adhabu. La'allakum tattaquna adhabi wa tattaquna an-nar, kwa ajili mpate kuicha adhabu yangu na kuucha moto. Li'annahu la yaqikum minha illa ibadatu rabbikum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, kwa sababu hautakukingeni na adhabu isipokuwa ibada ya Mola wenu, kumwabudu Mola wenu aliyekuumbeni na wale waliokuwa kabla yenu. Wazi hapa mafhuma. Thumma wasala al-istidlal ala rububiyyatihi wa ubudiyyatihi subhanahu wa ta'ala, kisha akaendelea kutolea dalili uungu wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ubudiyyatihi subhanahu wa ta'ala biqawlihi ja'ala lakumul ard alladhi ja'ala lakumul arda firasha ay bisata, Allah Mola wenu aliyekujalieni ardhi kuwa ni firashan bisatan godoro. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata ay mabsuta, lenye kutandikwa, amejalia ardhi yenye kutandikwa. Wa firashan ay taftarishunaha, mnaitandika hiyo ardhi. Tanamuna alaiha, mnalala juu yake. Tabnuna alaiha, mnajenga nyumba juu yake. Tazrauna ala dhuhuriha, mnapanda mimea, mnalima. Ala dhuhuriha, juu yake. Tasiruna alaiha, mnakwenda juu yake. Fi safarikum, katika safari zenu. Aina ma turidun, popote mnapotaka. Fal ardhu firashun wa mihadun, kuyo ardhi ni tandiko. Wal ardha farashnaha fani'mal mahidun, ardhi tumeitandika, sisi ni bora wa wenye kutandika. Li ajli masalihukum, masalihikum kwa ajili ya maslahi yenu. Tumeifanya ardhi ni tandiko li ajli masalihikum, kwa ajili ya maslahi yenu. Wasamaa binaa, akajalia mbingu ni binaa imejengwa. Fasamau sakaful ardi, mbingu ni sakafu ya ardhi. Wa fiha masalihu lilibadi, pia mbingu ni maslahi ya watu. Wa anzala minas samai maa, akateremsha kutoka mbinguni mainguni maji. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, akatoa kwa maji hayo katika matunda kuwa ni riziki kwenu. Fala tajalu lillahi andada, msimfanyie Allah washirika. Wa antum ta'lamun, na hali nyinyi mnajua kwamba yeye ndiye anastahiki kuabudiwa peke yake. Anwa'ul ibada allati amara Allah biha wa adillatu kulli naw'in, sampuli za ibada alizoziamrisha Allah na dalili ya kila sampuli. Hatujafika hapa. يقول الشيخ الفوزان لما بين الشيخ أن الرب هو المعبود واستدل بقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد يكبينيش كما الرب هو المعبود جيمينيك وابوديوا أكتلي دليلي كوانينوهي إلي لالله enyi watu muabuduni mola wenu aliyekuumbeni na aliyewaumba waliokuwa kabla yenu kwa ajili mpate kuwa wachaji Allah. Istashhada bikalami ibn Kathirin rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi lilaya, akatolea ushahidi maneno ya ibn Kathir rahimahullah abul fida katika tafsiri yake ya aya hii. Wa arada an yubayina anwaa al-ibada, akakusudia kubainisha sampuli za ibada. Wa adilla ta kulli naw'in, na dalili za kila sampuli. Ndio akasema qala ibn Kathir rahimahullahu ta'ala al khaliq li hadhihi al ashya huwa al mustahiq lil ibada, mwenye kuumba vitu hivi ndiye mstahiki wa kuabudiwa. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة, mwenye kuumba vitu hivi vyote alivyoelezea katika aya hii. Hii ni tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah akifasiri aya hii ya suratul Baqara. Kwa hiyo anasema Ibn Kathir rahimahullah mwenye kuumba vitu hivi ndiye mstahiki wa kuabudiwa. يقول الشيخ الفوزان فالعبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع. عبادة كتك لغة معناها كني كجذلليشا نكنينيكيا. ومنه طريق معبد يعني مذلل مخضع بالمشي عليه, جيا معبد يعني يني كذلليشوا. طريق معبد يعني مذلل, نجيا إلي إني كذلليشوا ambapo watu wanapita pale. مخضع بالمشي عليه يني كنينيكيشوا kwa ajili ya kupita juu yake, watu wanapita juu yake wanaita طريق معبد. akifasiri neno ibada kwa bani التذلل والخضوع, kujidhalilisha na unyenyekevu. Walibadatu qismani, ibada inagawanyika sehemu mbili. Alqismu alawwal, sehemu ya kwanza. Ibadatu amma li jami'i alkhalq, ni ibada yenye kuenea viumbe vyote. Ibadatu amma li jami'i alkhalq, ibada yenye kuenea viumbe vyote. Kulluhum ibadullah, wote ni waja wa Allah. Almu'min walkafir والفاسق والمنافق مسلم كافر فاسق متعاصي منافق كلهم عباد الله وتهاو نواجا والله بمعنى أنهم تحت تصرفه وقهره ومعنى كما هاو وته وكتيني تصرف يا الله ننغفو ذاك الله نتصرف كواه وذيوبه هذي أنا ذيوتاك ويو viumbe hivi vyote viko chini ya tasarufi ya Allah, matumizi ya Allah na nguvu zake. Wa annahum tajibu alaihim ibadatuhu subhanahu wa ta'ala, na kwamba wao viumbe hivi vyote ni wajibu kwao kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hathihi ibadatun amma li jami'i al-khalqi, hii ndio ibada amma yenye kuenea viumbe vyote, mu'minihim wa kafirihim, muislamu wao na kafiri wao, kulluhum yuqalu lahum ibadullah, wote wanaitwa waja wa Allah, bimaana annahum makhluquna lahu mudhallalun, kwa maana kwamba wao wameumbwa na Allah wenye kudhalilishwa, la yakhruju ahadun minhum an qablatihi wa sultanihi, hatoki yoyote katika wao na kushika kwake Allah na uwezo wake. Qabla ni ile kushika kwa Allah, kwa hiyo hakuna yoyote katika wao ambaye anaweza akatoka na qablatullah, kushika kwa Allah na uwezo wake, wote wako ndani ya qablatullah na sultanullah, ufalme wake. كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا, حكيكوا vyote vilivyo mbinguni na ardhi isipokuwa vitakuja kwa Allah hali ya kuwa ni abdan, ni mja wa Allah vitu vyote. Kwa hiyo hii ndio ibada amma li jamii'il khalq, ishmana ibada amma yani kulluhum ibadullah, wote ni waja wa Allah, waislamu makafiri wanafiki mafasi wote ni waja wa Allah. Hii inaitwa ibadatun amma li jamiil khalqi. Yaqulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah, hadha yashmalu kulla man fis samawati wal ardi al-mu'mina wal kafir, hii inakusanya kila kilicho mbinguni na ardhi, muislamu na kafiri, kulluhum yaatuna yawma alqiyama munqadina lillahi subhanahu wa ta'ala, wote hao watakuja siku ya kiyama hali ya kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa li ahadin minhum shirkatun min ma'a Allah subhanahu wa ta'ala fi mulkihi, hakuna yoyote katika wao ambaye ana ushirika na Allah subhanahu wa ta'ala katika ufalme wake. Laysa li ahadin minhum shirkatun ma'a Allah subhanahu wa ta'ala fi mulkihi, hakuna yoyote katika wao ambaye ana ushirika na Allah katika ufalme wake. Kwa hiyo hiyo ndio ibadatun amma li jami'il khalqi. Alqismu athani ubudiyatun khassa bil mu'minin, ni uja maalumu wa waislamu, kwamba wao ni waja maalumu wa Allah waislamu, kama qala ta'ala wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna, na waja wa Allah ni wale wanaotembea katika ardhi hali ya kuwa wanyenyekevu. Ibadur rahmani, hii ni ibada ubudia khasa kwa waislamu, hawaingii makafiri katika kauli hii, katika ubudia khasa hawaingii makafiri, hawaingii wanafiki, hii ndio ubudia khasa bilmu'minin. Qala ta'ala inna ibadi laysa laka alayhim sultan, waja wangu wewe huna uwezo wote wa kuwapoteza. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia shaytan, inna ibadi laysa laka alayhim sultan, waja wangu wale waumin wewe huna uwezo wa kuwapoteza. Waqala shaytan illa ibadaka minhumul mukhlasin, isipokuwa wale waja wako mukhlasin, wenye kukhitariwa, wale siwezi nikawapoteza. Shaitani anakiri. Hadhihi ubudiyatun khasa, huu ndiyo ubudiya maalumu. Wa hiya ubudiyatu ta'a wa taqarrubi ila Allahi bitawhid, huu ndiyo ubudiya wa ta'a, kumtii Allah na kujikurubisha kwake, bitawhid, kwa kumpwekesha. Kwa hiyo hiyo ndiyo kismu thani ya ibada. Al-ibadatu qismani, al-qismu al-awwal ibadatun amma li jamii al-khalqi, yani kulluhum ibadullah. Al-qismu thani ubudiyatun khasa bil-mu'minin. Wal-ibada fi shari'i ta'arifi yake ikhtalafa al-ulama'u fi ta'arifiha, maulamaa mikhtalifiana katika maelezo kamili ya ibada. Nini maelezo kamili ya ibada? Wamikhtalifiana maulamaa katika taarifu ya hivyo. Yani ikhtalafat ibaratuhum fi taarifiha, walmaana wahid, ibara zao zimekhtalifiana katika kuielezea ibada, kuelezea neno ibada. Ibara za maulamaa zimekhtalifiana, lakini maana ni moja, maana ni moja. Ikhtilafu yote hiyo ni katika ibarati, ile misemo yao, lakini maana ni moja. Faminhum man yakulu al-ibada ghayatu dhulli maa ghayati l-hubbi, waminhum man yakulu al-ibada ghayatu dhulli maa ghayati l-hubbi. Na huu ni Ibnul Qayyim rahimahullah, asema ibada ni mwisho wa udhalili pamoja na mwisho wa kupenda. Yani mtu anajidhalilisha kwa Allah, mwisho wa kujidhalilisha na mwisho wa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullah akieleza taarifu ya ibada, asema al-ibada ghayatu dhulli maa ghayati l-hubbi, kama kala Ibnul Qayyim fi nuniyya, wa ibadatu rrahmani ghayatu hubbihi maa dhulli abidihi huma kutbani, wa ibadatu rrahmani ghayatu hubbihi maa dhulli abidihi huma kutbani. Ibadatu rrahman, kumwabudu Allah, anafasiri taarifu ya ibada. Ghayatu hubbihi ni mwisho wa kumpenda, maa dhulli abidihi pamoja na udhalili wa yule mwenye kumwabudu Allah, huma kutbani, hizi ndio nguzo mbili za ibada. Adhullu ay ghayatu dhulli maa ghayati lhubbi. Faarrafaha bi annaha ghayatu lhubbi maa ghayati dhulli. Ibnul Qayyim amearifisha ibada kwamba ni ghayatu lhubbi, mwisho wa kumpenda pamoja na mwisho wa kujidhalilisha kwa Allah. Wa minhum man yaqul al-ibada hiya ma umira bihi shar'an min ghayri ittiradin 'urfiyyin wala iqtida'in 'aqliyyin. Kuna katika maulama wanaosema ibada wakaiarifisha taarifu yake, hiya ma umira bihi shar'an, ni jambo lililoamrishwa kisheria, min ghayri ittiradin 'urfiyyin, pasi na kiasi cha ada ya watu. Min ghairi tiradin urfiin, pasi na kiasi cha ada, wala iktidain aqliin, wala mataku, yani wala kutaka kwa kiakili. Iktidain aqli ni kule kutaka kwa kiakili. Al-ibada hiya ma umira bihi shar'an, ni jambo lililoamrishwa kisheria, min ghairi tiradin urfiin, pasi na kiasi cha kawaida, yani ada ya watu kukisia kusia mambo yao wakayatia katika ibada. Kwa mfano kukisia sala, mtu akakisia jambo jingine kama sala akalitia katika ibada, sio ibada hiyo. Ndio bila makisio ya ada wala kutaka kwa kiakili, mtu aweze akatia akili yake katika masala ya ibada. لأن العبادة توقيفية لا تثبت بالعقل ولا بالعرف. وسبب عبادة توقيفية تياري زميوكوا هذه ثبوت كواكيلي ولا كوآدا. مفهم بزوري تعريفه؟ لأن العبادة توقيفية لا تثبت بالعقل ولا بالعرف ديو من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، وإنما تثبت بالشرع. عبادة تثبت كشريعة، عبادة تثبت كشريعة. وهذا تعريف صحيح، نهين تعريف صحيح. Sababu huwezi ukatia kiasi katika ibada ukalinganisha jambo la ibada na jambo jingine ambalo sio la ibada ukaliingiza, au jambo la ada za watu huwezi ukalitia katika ibada. Ndio min ghairi tiradin urfiin wala iktidain aqli. Thumma qala Sheikh al-Fawzan hafidhullah, walakinna at-ta'rif al-jami' al-mani' هو ما عرفه بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أسمى تعريف أمون جامع إن كسانيا بتوفيوت المانع نكزوية بتوفينجين بسينجية، هو ما عرفه بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لتعريف ألو يعرفيش عبادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألبسم العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، وفي لفظ ويرضاه نجينا لنركسانيا كلا جامع أنالو لبند الله نانالو لرذية katika maneno na vitendo vya dhahir na batin. Ni jina la kila jambo analolipenda Allah na analoliridhia. Min al-aqwal, katika maneno, wal a'mal, na a'mal vitendo, al-dhahira wal batin, vitendo vya dhahir vinavyoonekana, wal batin na vya ndani. Hii ndio ibada, na taarifu hii ndiyo jame mane ambayo maulama wengi wameichukua. Walidhalika kala Sheikh al-Fawzan, hadha at-ta'rifu al-jami'u al-mani' wa huwa anna al-ibadata ismun li jami'i ma amara Allahu bihi. Taarifu hii inaokusanya na inaokuzuia vitu vingine ni kwamba ibada ni jina la mambo yote aliyoyaamrisha Allah. ففعل ما أمر الله به طاعة لله، وترك ما نهى الله عنه طاعة لله. كفانا مambo aliyo yamrisha Allah ndio kumtii Allah، na kuacha mambo aliyo yakataza Allah ndio kumtii Allah. هذه هي العبادة، هي ndio ibada. Kufanya kila jambo aliloliamrisha Allah ndio ibada na ndiyo taa، na kuacha kila jambo alilolikataza Allah ndiyo ibada na ndiyo kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi hiya al-ibada. Wala tanhasiru anwauha, wala sampuli zake hazidhibitiki. Sampuli za ibada hazidhibitiki. Anwauha kathira, sampuli zake ni nyingi. Yani kullu ma amara Allahu bihi فهو عبادة، كلا جنب اللي أمرش الله جيو عبادة. وكل وكل ترك دعي في من يقول وكل ترك ها بقوان بس نكسر. وكل ما نهى الله عنه على وكل ما نهى الله عنه تركه فتركه زيو ايوه نونا هبا كما بلشوا هبا يلويك. وكل ما نهى الله عنه فتركه طاعة لله وهو عباده جيفه ndio hivi ilivyoandikwa ibara ne? Sivyo pia imeandikwaje kwenu? Hebu huku kwangu imeandikwa wa kullu tarki lima naha Allahu anhu, ndio hiyo eh? Ah, wa kullu tarki ne aiywa ay wa kullu tarki wa kullu tarki lima naha Allahu anhu ta'atun lillah huwa ibada, na kila kuacha aliyolikataza Allah ndio kumtii Allah na ndio ibada. Kila kuacha jambo alilolikataza Allah ndio kumtii Allah na ndio ibada. Wala tanhasru anwa'uha, pia sampuli zake hazidhibitiki. Hayo mambo aliyoyakataza Allah, anwa'uha kathira, sampuli zake ni nyingi. Wa kullu ma amara Allahu bihi fahuwa ibada, wa kullu ma naha Allahu anhu fatarkuhu sawa'an kana zahiran 'ala al-jawarih au kana batinan fil qulubi huwa ibada. Kila aliloliamrisha Allah ndio ibada, na kila alilolikataza Allah kuliwacha, sawa ilikuwa ni la dhahir linawachwa kwa viungo au lilikuwa ni ndani katika nyoyo, hilo ndio ibada. Tumefahamu msemo huo? لأن العبادة تكون على اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح. وسبب عبادة إنكوا كوليمي وتكون على القلب إنكوا كوميو وتكون على الجوارح إنكوا كوذيونغو. عبادة كوليمي نبيبي يقول تكون على اللسان مثل التسبيح والذكر والتهليل والنطق بالشهادتين. عبادة كولمي نقوى ذيبي مفانو تسبيح ولذا تسبيح كم سبح الله سبحانه وتعالى كم تجع الله تهليل كسم لا إله إلا الله كتمك شهادة بيلي. كل أقوال اللسان المشروعة من ذكر الله فإنها عبادة. Maneno yote ya ulimi yanayotakiwa kisheria ambayo ni kumtaja Allah, hiyo ndiyo ibada. Wakadhalik kullu ma fil qalbi, vile vile kila yaliyo moyoni, minat taqarrubi ila Allah azza wa jalla, katika kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla, fa innahu ibada, hiyo pia ni ibada. Kal khawf, kama kuogopa, kuogopa ni amali iko moyoni, kwa hiyo pia ni ibada kuogopa. Kuogopa hakuonekani, sio? Kuonekana kuogopa hakuonekani, wala hakuna kiungo kinachoonyesha kwamba mtu aogopa, isipokuwa kuogopa ni moyoni. Kwa hii ni ibada ya moyoni kuogopa. Waraja, na kutarajia, sio kuogopa simba, kumuogopa Allah. Tuelezea kumuogopa Allah hapa, sio kumuogopa simba. Na mfahamu kalkhaufi, kama kumuogopa Allah. Waraja, na kutaraji pepo yake na rehma yake. Walkhashia, alkhashia ni kuogopa, lakini khashia inakuwa pamoja na khudhu' wa tadallul. Alkhashia inafasiriwa kuogopa, lakini khashia ni ashaddu min alkhauf, ha, kuogopa pamoja na khudhu' na tadallul. Warraghba, warrahba, ha, na kupenda vilivyo kwa Allah na kuogopa adhabu yake. Watawakul, na kumtegemea Allah. Walinaba, na kurejea kwake. Walistiana, na kutaka msaada kwa Allah. Kullu hadhihi a'malu qalbin, yote haya ni amali za moyoni. Ndio akasema kwamba watakunu ala alqalbi, ibada inakuwa pia kwa moyo, ndio hizi ibada za moyoni. Allujuu ila Allahi bilqalbi, kumtegemea Allah na kurejea kwake kwa moyo. Wa khashyatullahi wa khawfuhu, kumuogopa Allah. Waraghbatu ilayhi, na kumpenda. Wa mahabbatuhu subhanahu wa ta'ala, arraghba ni ile kupenda yale mazuri yaliyo kwa Allah. Wa mahabbatuhu subhanahu wa ta'ala, na kumpenda yeye subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlasu lahu, na kumtakasia yeye peke yake. Wanniyatu sadiqatu lillahi azza wa jalla, na nia ya kweli ya Allah azza wa jalla. kullu ma fil qulubi min hadhi al anwa fahuwa ibada, yote yaliyoko moyoni katika sampuli hizi ndio ibada. Wakadhalika takunu liibadatu ala aljawarih, vile vile ibada inakuwa kwa viungo, viungo vyako, mithla rukuu wasujud, kurukuu na kusujudu, waljihadi fi sabilillah, jihadi katika njia ya Allah, waljihadi bin nafsi, jihadi ya nafsi, walihijra na hijra kubura, zote hizi ni ibada ambazo zinafanywa na viungo vya mwanadamu. Kullu hadhihi ibadatun badaniya, zote hizi ni ibada za mwili. Wasiyamu ibadatun badaniya tadharu ala aljawarih, saumu ni ibada ya mwili, udhihiri kwa viungo ibada hizi. Fa idhan alibadatu takunu ala lisan wa ala alqalbi wa takunu ala aljawarih, hiyo ibada inakuwa kwa ulimi na pia inakuwa kwa moyo na pia inakuwa ibada kwa viungo. Thumma hadhihi alibada tanqasimu ila ibadatin badaniyah wa ila ibadatin maliyah, pia kisha ibada inagawanyika kwenye ibada ya mwili na ibada ya mali. Alibadatu albadaniyah hiya thalathatu alanwa'i allati qulna, ibada ya kimwili ni hizo sampuli tatu tulizozisema, takunu ala lisan wa ala aljawarih wa ala alqalbi, ibada inakuwa kwa ulimi na kwa viungo na kwa moyo, hizo ni ibada badania. Watakunu maliya, na pia ibada inakuwa ni ya kimali, mithla ikhraji zaka, kutoa zaka, hii ni ibada ya kimali. Wa mithla linfaqi fi sabilillah, kutoa mtu mali katika njia ya Allah. Wa huwa linfaqu fil jihad, ni kutoa kwa ajili ya jihadi. Qala Allahu ta'ala wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, wakapiana jihadi katika njia ya Allah kwa mali zao na nafsi zao. Qaddama al-amwala ala al-anfus, Allah ametanguliza mali kuliko nafsi hapa. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, ametanguliza mali kuliko nafsi. Fal jihadu bil mali ibadatun maliya, jihadi kwa mali ni ibada ya kimali, mtu akitumia mali yake kwa ajili ya jihadi, hii ni ibada maliya. Al hajju yatakawanu min ibadati maliya, min ibadati badaniya wa ibadati maliya, haji inafanyika kwa ibada ya mwili na ibada ya mali. Sababu haji zile manasiki anazifanya kwa mwili wake, na ile kutoa mali yake, gharama zile za haji ni ibada maliya. Kwa hiyo haji inakusanya sampuli zote mbili hizi, ibada badania na ibada maliya. Haji faadau almanasik, kutekeleza zile ibada za haji, atawafu wasa'yu waramyul jimar walwukufu bi arafa walmabitu bi muzdalifa, ibada badania, kutufu alkaaba, kwenda pale baina safa walmarwa, kutupia vijiwe katika vile vikuta, walwukufu bi arafa, kuhudhuria arafa, kulala muzdalifa, hizi ni ibada badania za mwili. Amma linfaqu fihi, ama kule kutoa katika swala hili la haji, fahuwa ibadatun maliya, hii ni ibada ya kimali. Lianna alhajja yahtaju ila nafaka, sababu haji yahitaji nafaka, kutoa. Kwa hiyo ibada ya haji imekusanya baina alibada albadaniya walibada almaliya. Kwa hiyo wa anwa'u alibada allati amara Allahu biha mithlu alislam waliman walihsan. Sheikh al-Islam akielezea hapa sampuli za ibada, yakulu wa anwa'u al-ibada allati amara Allahu biha mithlu al-islam wal-iman wal-ihsan, sampuli za ibada alizoziamrisha Allah ni mfano wa Uislamu na imani na ihsan. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. يقول الشيخ الفوزان والشيخ رحمه الله أورد أمثلة للعبادة من باب التمثيل لا من باب الحصر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عملت مفانو يا عبادة katika mlango wa kufananisha tu, si katika mlango wa kudhibiti kwamba hizi ndio ibada zote. Kaleta mfano tu, mfano wa Uislamu na imani na ihsan. Liannaha akthara mimma dhakarahu, kwa sababu sampuli hizo ni nyingi zaidi ya hivi yalivyotaja. Kataja mifano mitatu tu ya ibada, ya sampuli za ibada. Liannaha aktharu mimma dhakarahu, sababu ibada ni nyingi sana kuliko alivyotaja. Wala yumkinu isti'abuha fi risalatin mukhtasara, haiwezekani kuzimaliza ibada zote katika risala hii fupi. Lakin dhakara amthila, lakini alitaja mifano tu. Wali Sheikh al-Islam risalatun mustaqilla ismuha al-ubudiyya. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ana risala aliyoitunga pekee jina lake ni al-ubudiyya. Tabhathu fil ibada, hii bahthi yake ni kuelezea masala ya ibada tu, wa anwa' al-ibada, na sampuli za ibada, wa bayani linhirafat التي حصلت من الصوفية وغيرهم في العبادة. Napia kuweka wazi upotofu ambao ulipatikana kwa hawa masufi na wengineo katika masala ya ibada. وهي رسالة قيمة يحتاج طالب العلم أن يقرأها. Hii ni risala qayima ambayo talibu alilmi anahitaji aisome risala hiyo. Al-ubudiyya ni risala ndogo tu. Qawluhu rahimahullah mithlu al-islam wal iman wal ihsan hadhihi al-anwa' ath-thalatha a'zamu anwa' al-ibadat, hizi sampuli tatu ndio sampuli kubwa za ibada: al-islam wal iman wal ihsan. Wa sayati sharhuha fi kalami Sheikh rahimahullah fi al-asl ath-thani, takuja sharhi yake katika maneno ya Sheikh rahimahullah katika msingi wa pili, takuja maelezo yake kirefu ya hayo. Thumma qala wa dhakaraha huna liannaha min anwa'i al-ibada, amezitaja hapa kwa sababu ni katika sampuli za ibada. فالإسلام بأركانه الخمسة, وإسلام ونغزو زكتان الشهادتان شهادة ميلي وإقام الصلاة نكتكليز صالة وإيتاء الزكاة نكتو زكاة وصوم رمضان نكفنغ رمضان وحج بيت الله الحرام نكويكسودية جنبا يا الله تكوفو, هذه كلها عبادات مالية وبدنية, hizi zote ni ibada za kimali na za kimwili. Wa kadhalika al-imanu bi arkanihi sita, vile vile imani pamoja na nguzo zake sita. Wa huwa min a'mali al-qulub, na imani ni katika amali za nyoyo. Al-imanu billahi, kumwamini Allah, wa malaikatihi na kuamini malaika wake, wa kutubihi na vitabu vyake, wa rusulihi na mitume wake, wal yawmil akhir na kuamini siku ya mwisho, wal imanu bil qadar na kuamini qadar, khairihi wa sharrihi, khairi yake na shari yake, makadirio ya Allah. Qadar ni yale makadirio ya Allah aliyoyakadiria ulimwenguni. Hadha ni ibadatun qalbiyya, hii ni ibada ya moyoni. Imani ni ibada ya moyoni. Kadhalika al-ihsan, vile vile ihsan, wa huwa ruknun wahid, ihsan ni nguzo moja tu, wa huwa an ta'budu Allaha ka'annaka tarah, ni kumwabudu Allah kama kwamba unamuona. Ihsan nguzo yake ni moja tu. Al-Islam nguzo zake ni tano, al-Iman nguzo zake ni sita, lakini al-Ihsan nguzo yake ni moja tu, wa huwa an ta'budu Allaha ka'annaka tarah, ni kumwabudu Allah kama kwamba wewe unamuona. Hii inaitwa ihsan. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, kama wewe humuoni yeye anakuona. Hadha a'la anwa'i al-ibada, hii ndiyo sampuli ya juu ya ibada. Lianna al-ihsana huwa a'la anwa'i al-ibada, ihsan ndiyo sampuli ya juu ya ibada, kwamba mtu anapokuwa katika ibada kama kwamba anamuona Allah jinsi anavyokuwa na khushu na tadhallul. Kwa hiyo ndio maana ikawa ni sampuli ya juu ya ibada ihsan. Wa hadhi tusamma maratib ad-din, hizi zinaitwa maratib ad-din athalatha, al-islam wal-iman wal-ihsan, zinaitwa maratib ad-din. Lianna majmu'aha huwa ad-din, sababu jumla yake ndiyo dini, jumla ya mambo haya matatu ndiyo dini hasa. Lianna Jibrila lama saala nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bihadharati ashabihi, sababu Jibril alipomuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa mahudhurio ya masahaba wake, wa ajabahu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam anil islam wal iman wal ihsan, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuuliza kuhusu, akamuelezea akamjibu kuhusu uislamu na iman na ihsan. Halafu mtume akamwambia masahaba, hadha jibrilu atakum yuallimukum amra dinikum, huu ni Jibril amekujieni ili akufundisheni mambo ya dini yenu. Fasamma hadhihi thalatha ad-din, mtume akaita mambo matatu kwamba ni dini. Atakum yuallimukum amra dinikum, huyo mtume ameita mambo matatu kuwa ni dini. Wa minhu ad-du'a, wa minhu ad-du'a ay wa min anwa'i al-ibada ad-du'a, ni katika sampuli za ibada dua. Dua ni katika sampuli za ibada dua. Bada'a bihi li'annahu a'zamu anwa'i al-ibada, ameianza hii dua kwa sababu ndiyo sampuli kubwa ya ibada. Wad-du'a'u ala qismain, na dua, dua iko vigawanyo viwili, du'a'u ibada wa du'a'u mas'ala, kuna dua ya ibada na kuna dua ya mas'ala ya kuomba, kuna dua ya ibada na dua ya mas'ala kuomba. Du'a'u ibada huwa thana'u ala Allah subhanahu wa ta'ala, du'a'u ibada, du'a'u ibada, dua ya ibada ni kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, kama fi awali al-Fatiha, kama ilivyo katika mwanzo wa suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadha kulluhu du'a'u ibada, yote hizi ni dua ya ibada kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala. اهدنا الصراط المستقيم الى اخر السوره, هذا دعاء مساله, هي ni dua ya kuomba, tuongoze njia iliyonyoka, hii ni dua ya kuomba, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze njia iliyonyoka, hii ndio dua mas'ala. Wa dua al-mas'ala huwa talabu shay'in min Allah azza wa jalla, dua mas'ala ni kutaka jambo kwa Allah azza wa jalla, katalabil hidayah, kama hiyo kutaka hidayah kwa Allah, wa talabir rizqi, kutaka rizqi kwa Allah, wa talabil ilmi, na kutaka ilmu min Allah, kutoka kwa Allah, wa talabit tawfiq, na kutaka taufik. Hii yote inaitwa duaul masala. Tumefahamu? Wadalilu qawluhu ta'ala wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Misikiti ni ya Allah, kwa hiyo msimuombe pamoja na Allah yoyote au msimuabudu yoyote pamoja na Allah. Wa anna almasajida lillah, na kwamba misikiti ni ya Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, msimuabudu yoyote pamoja na Allah.